باب دې په بیان د وجوب د غسل کې په خزا په سبب د وتو د منی د دینا و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني آنس بن مالك رضي الله عنه قال فرمائده جاءت أم سليم راغل وأم سليم رضي الله تعالى عنها داد آنس رضي الله عنه موروا او دا ام سلیم د دې لقب او کنیا دا نوم د دې سهلو یا ملکاو ادا د دې رو مشهور او ور صحابيات ندا وهي جدت اسحاق او دانیا و د اسحاق ندا صحابي راغلي و رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقالت له د الله حبيب ته فرمایلی او عائشه تو انده او عائشه بیبی د الله د حبيب سراوا یا رسول الله د الله رسول المرأة ترى یو خزوینی په خوب کې ما ير الرجل اج سړېنی فل منام په خوب کې فتران داو گوری من نفسها دخل نفسنا ما یر الرجل من نفسه اغچی وینی یو سڑے دخل زاننا فقالت عائشت عائشی بی بیورتو یا ام سلیم فزوحت النساء تا خوزنانا رسواو شرمندکی زکر دی او دا سیشی حکایت دیو کو چی داغی دا وصف نحیا کی دیشی او زنان خدا پتھئی زنان خدا خبر پتھئی تاربت یمینو کے تاربت یمینو کے اے پخارو دی ککرشی خیلاستا یعنی تا دی فقیرشی او تا دی پخارو گرزی دایو لفظ دی دا زجر پا وقتی وی خود دی ظاہر مراد نوی قولها تربت یمینو کی خیرن وی ککڑ دیشی خیل آستا تربت یمینو کی خیرن پا خیر بانے فقال لی عائشان اللہ حبیب آئیشی بی بی توی بل انتی فاتربت یمینو کی اللہ حبیب ورطوی بلکی تچی پخارو دی ککڑشی خیلاستا اللہ حبیب نام آو اے خزا چی سنگوینی ندا سی سڑے بوینی فلتغت سنیا ام سلیم ادارت ذالک وی غسل دی کئی اے ام سلیم کلچ داو گوری اے خوبی وکتو او خروج دی منعی راغلے لے نگور احتلام لکد سڑو کی گینو دنانوم کی او چی دا خوب لیدو نفس دی دنوالے ابو گوری نوجوب دا غسل لے وبه قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم حديث بيان کړي دي ته ان ام سليم چې ام سليم رضي الله عنها حدثت حديث بيان کړي انها بشک داچدا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرو دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نان المرتب بارد خزی کی ترافی منامی ها چدا و گوری پخبل خوب کی ما آیر الرجل آج سڑے و گوری نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارات ذالک المرتب قال جو غوري دا خذا فل تغتسل نو غسل نیو کی فقالت ام سلمہ ام سلمہ ویلو واستحیت من ذلک ویما تحیار لد دینا قالت وهل يكون هذا وی آیا داسمی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویناما اے چیز زنانا ما او بنوے فبن این یکونو شبہو دکم زینا دبچی مشابہت کل دمور سروی اے الشبہو الشبہو شین بان کسرا دام جیزا دا او با ساکن دا فبن این یکونو شبہو یا پدوارو فتحد فمن این الشبهو دا مشابهت بیا دا مور سرد سو جنوی وی انما الرجل دا اللہ حبیب وی غماد رجل منی غلیز سخت وی ابیز اسبی نوی وما المرأت او بد زنان رقیق نرمی وی اسفرا و زیڑی وی فمن ايه ما على كم يوبوچ غلبو کا او غډير شوي دي دي کې علا پمانا د علود او رحم تمخ کې لاړي كم يوبچ روان دي شوي او رحم تمخ کې لاړي او سبقا یاد علا پر ذبان لفظ سبق دے یکونو منہ شبہو نوی دا اغین مشابات نو کل بچے دا پلار سر مشابیوی او کل دا مور سر مشابیوی و بهی قال حدثنا داود بن رشید قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا ابو مالک الاشجعی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سالت امراه تفوس کہ او خزی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرتی در خزی بارک ترافی منامها چی داوینی پا خوب که ما یر الرجل فی منامی لکبوری او سڑے پا خوب که فقال اذاکان منها ما یکون من الرجل کل چیوی دا دین آغا چیوی دا سڑینا نو غسل لکوی اگر مسئلہ پورا دا فقی کدر تا تیر را تش خوب لیدل سبب دا وجوب دا غسل نده بلکه کل چناری ناو زنان را پاسی او لنوال مگوری وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه نبي زينب بنت ابي سلمى عن ام سلمى رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ام سليم راغلي ام سليم رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم علیہ السلام تے فقالت فرمائلو یا رسول اللہ اے اللہ رسول ان اللہ لا استحی من الحق اللہ حیا نہ کئی پ بیان د حق کے اے د حق پ بیان کی اللہ رب العزت حیا نہ کئی فهل علی المرأة من غسل آیاشت دے پزنانا غسل ازا احتلمت کله چې د دې احتلام راشي او احتلام یوشي نو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و نام دارات الماء او کله چې دا وګورو فقالت ام سلمہ ویلی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها یا رسول الله دا الله رسولا و تحتلم المرأة ولی د خزم احتلام کی فقالا دا الله حبیب تربت یدا کی فخارو دی ککڑ شستا لا سنا فبما یشبهها ولدها د سو جن کله بچی د مور سره مشابه وی دا مشابهت د مور سره وی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قال حدثنا وكيع ها و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن شام ابن عروه بهذا الاسناد مثل ما ناو فمثل ما ناد دي و زاد او زياده قال قالت بيبي ام سليم تو رضي الله عنهما فضحت النساء تاخو زنان رسواكي و به قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت خبر ورکر ام سليم رضي الله عنها ام بني ابي طلحه چدا مور ود بچو دا ابي طلحه دخلت را دنشيو پر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمانه حدیث هشام اغد حدیث د هشام معنی سره حدیث ذکر کو غیران نفی پدی کې د عمر دی قالت عائشه تو عائشه وی فقلت لاما اغفر لك اغفر لك دا کلمه د احتقار د سپکوالی او د کرکې د پاره استعمالی کې او انکار د پاره دیده که تینکار مراد ده او اصل که اف مانا ده ده نکونو خیره وی فلا تقل لهما افن مور اپلار تب اف کدر ننوی ورتوی افن لکا تعجب دیوی تا ده پارا اتر المرأت ذالک ولی خزم داوینی یعنی بی بی د دې د لیدو نه انکار فرمایلو او دې کتاب معلومه شو چې بعد د نانو احتلام نکیږي ځکه بی بیانو انکار کو دلیل علی ان بعض النساء لا يحتلمنا یره د بعض احتلام نکیږي ځکه بی بی انکار فرمایلو زکا بی بی انکار فرمائنو و بیهی قال حدثنا ابراہیم ابن موسی الرازی و سهل ابن عثمان و ابو قریب و اللبز لبی قریب قال سهل حدثنا و قال الاخران اخبرنا ابن ابی زائدتا نبیه عن مصب ابن شیبا عن مصاف ابن عبداللہ عن عروت ابن زبیر انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان امراتن یو زنانا دی فرمایلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا هل تغتسل المرأة آیا خزب غسل کی اذا احتلمت کل چید دی احتلام شخوب گوری واب صورت الماعبو گوری فقال نام دا اللہ حبیب واہو فقالت لها عائشتو عائشی بی بی رضی اللہ عنہ دی زنانت ویلی قربت یدا کی لا سن دی پخارو کا کرشا و اولت ای لا سن دی پخارو کا کرشا بی بی ورتوی افل لکا تاربتی ادا کی و اولت ایمانا و اسوابتها الولت اللہ سل کیوئی نیزے لوئی او دی رسیگی دیتا نیزا اے اولت اسوابتها الاللہ الاللہ فتح دا امزید و تشدید دلام نے اللہ ویلے کی گی نیزیتا تاربت یدا کی تاربت یدا کی فحاورو دکا کرشی استادا لسنا و اولت اے اسوابتها الاللہ او دی رسیگی دیتا نیزا دیتا دی نیزا و رسیگی اوصل دی اولیلتو نلام پلام کی مدد کلے لکا ردتا سل کی رددتو قالت بی بی فرمائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعیها پریزدا دی زنانت زورنا و رٹنا مورکوا و حل یکون الشبہ او نوی مشابہت دبچی دمور سرا اللہ من قبل ذالک مگر ددغ عبود و جنا اذا علاماؤها کلچی غالبی شی روان دی شی عبد دی پا عبود سڑیوانی اشباہ الولدو نمشابی وی بچے خوالہو دماما گانو سرام دبچی مشابہت ماما گانو تلار شی و اذا علاما الرجل ماہا کلچ روان دی و غالبی شی عبد سڑی پا عبود دی اشبه امامه نو دا بچه د ترونو سره مشابهي اشبه امامه مشابهتي د ترونو سره وي باب صفت منی الرجل والمرأة وإن الولد مخلوق من مائها باب پا بیان د صفت د منی د سڑی او د خزی کی او بچے د دی دوار و دو بون پیدا کی و بهی قال حدثنی الحسن بن علی الحلوانی قال حدثنا ابو توبتا و الربیع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرهبي أن ثوبان بشك ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم چدا ذات شوی غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدث او دته حدیث بیان کړي قال كنت قائما ثوبان رضی الله عنه از ولالم عند رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرا فجاء حبر من احبار اليهود راغلو یو عالم د عالمانو د يهودنا فقال دي مولا د يهود ويل والسلام عليك يا محمد سلام دي پتا ہے محمد صلى الله عليه واله وسلم ور پیغمبر علیہ السلام ته يهود مولا نو بواس صحابي فدفاته دفاتن فدفعته دفعتن ما ورته دیکاو ټیل ورکا او دفع میکو پدا سی ټیلی سرا کہا دا یسرعو ان قریب چې ډیر غرزی دلې وې صحابی ورته ټیل ورکا چول د الله پیغمبر ته ملې فقال دی مولا لم تدفعنی ولي تمات دیکي او ټیلی راکه فقلت ما وی الا تقر يا رسول الله تچ ورته نو مخلي نو يا رسول الله ولي نو پر صحابه دا نو مغسل د الله د حبيب روان دي دو ربت غنل ځکه قران کې د دې نمبر نه راغلي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وای زم ما پیغمبر ته چي आवाज کوي نو دی یو بل دا وازونو غنتے مکوئی یو بل لخو چغی واہی او نمور تاخ لئی زما پیغمبر تا بنا چغا واہی او نبور تا نمخ لئی اکم خلق چی نمور تاخ لئی او چغی ور تا وئی وی ان اللذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون دو حجرون بار دروازه کې چې تا ته په زور زور نوملی او چغې درته وای اکثر په دوی کې عقل لري فقال اليهودي يهودي انما ندعوه منغرا بلو باسمه الذي فنما سماه به اهله شفاعه ور تخبل اهل نبي خيره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اسمی محمد زمانم دے محمد صلی الله علیه و آله و سلم الذی ها سمانی به اهلی جماعت پینو می خیر زما اهل یعنی زما والدینو زما والدی زما مشرانو اهل کلب مانا د مشران امرازی فقال الیهودی و یهودی مولاوی جئتو زراغلیم اصلو کتانس تپوشنکوم دے ازمائش و امتحان تپوشنکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو فرمائل این فاوک شیعن آیا فائدہ بدر کی تا تسشے ان حدستو کا کماستا دنی سوالونو بیان در توکو قالا اسمعو بی اوزنیا ویزب اورم دا پدی خپلو گنوانی فنکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عودن ماہو اے دا اللہ حبیب یو تھیلے ور سر اللہ سو کیو لرگیو پاغی دا سزمکا کی ترخ راخ کی او سوچو فکر کونو نکتا مانا سوا یا خطو بالعود کرخ راخ کی پیو لرگی چی دا اللہ دا حبیب سرو فقال سل ویزتا پوسو کنو یہودی ور کھوئی اینا یکون الناسو دا خلق بکم زیکیوی یوما تو بدل الاردو غیر الاردوی بکم رس چی بدل بکریش ازمکا بغیر دی ازمکنا اے پر از دا قیامت بد ازمکا اللہ بدلی آد دی پزے ببل ازمکا راڑی لکد سور ابراہیم پا آخر کیوئی نو دا ازمکا چی بدلیگی دا خلق بکمزے لزی زکر دا خلق دا خوبتول پا دی ازمکاوی والسماواتو او اسمانون ببدلو لیشی دی اسمانون پزے نو دا خلق بکمزے کیوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورکوی هم فی الظلمتی دیب پاغت یری کیوی دون الجسر پل صراط او د پل آپلا حدیث کې رستو را روان دي بیبیم د نبی علیہ السلام نه تپوس کړه چې یاد الله پیغمبر چې د ازمکه بدلول شي نو خلق به کوم ځای خدا الله پیغمبر علی الصراط وقل صراط بانی عدل توي علی الجسر جسر او جسر دا پل تو تاسو له دا روایت ترمذی شریف کې دا څه کیرو علا جسر جهنم دیب پپل د جهنم وی پل صراط ورتوي او مسند احمد کی حدیث دا سر آغل علامت نی جہنم دیب د جہنم د شاد پاسوی پا پلی سرات بانی نو لماو لکلی د جسر نمورات پلی سرات دے د جسر نمورات پلی سرات دے زکت آزمکا خوب زری زری شی کلا اذا دکت الارض دکن دکا تازمک بزری زریشی و جاء ربک والملک صفا صفا رابشی سارب و ملائک صفن صفنا و جیع یوم ایلن بجہنم اپا دغرز بجہنم مراوستیشی نگو رد آده دنیا زمکا بختم شی او زمکا د محشر برا سرگند شی ادا مسئلہ در تدرس کی تیروا چی د زمک ذات با بدلیگی که صفات بے بدلیگی علماء لکلی اول بے صفات بدل شی ابیا بے ذات بدل شی اے صفات سی دیزمکا کی گورا چرتا غرد ہے چرتا کند دا چرتا اوبری ملا طول ازمکا دا تلی پشان ہموار بشی ویسلون کان الجبال فقل یانصفها ربی نصفا فیذرها قان صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا غرونا بطول والو زی زمکا کی بنا قطوالی خطوالی بید نبا پورتوالی ناول بے صفات بدل شی لکد آسمان سطوری برو دونی نورا اس بگمئی ببی رناشی او آسمان بدا سی شی لکا ویلی کڑی شوی تامبا یا به بالکل د اسمان د دنیا او د زمکه ختم شي دیم تپوسیو کو قال فما فمن اول الناس جازتن سوق به اول د خلقو نچ پدی پولیس رات به پوری کی او جنت تبزی قال فقراء المهاجرين نبی کریم علیہ السلام ورکو فرمائل اغا فقیران مهاجرین چې د الله لپاره وطن قربان کړي دے وطن پریخه دے دابد ټول نمخ کی په پولیس رات ورزی زکا کور پټه دکان هر څه تیار قربان کل او لال یودا سی وطن ته جلت نه کورشتا نه کرشتا نه بسترشتا ان جیداد او دکانو نه پټهشتا قال الیهودی یهودی فما تحفتهم سبی هدیت دی حینا یدخلون الجنتا کله چې دی جنت ته وردن نشی نړومبای هدیه بدای تکم پیش کی دایتا بړومبای کما هدیه پیش کی قال الله حبیب زیادت کبد النور اغازیاتی سا د جګرد مئی دا ځان ته او ټوکړه وی رازوند نوي دمئی د جګر د پاسک م ټوکړه وی دا به خراب وی. قال فما غذاؤهم على اسرها سب غذاو خراب د دی وی د دی پسې دی پسې بده سب غذا خوري. قال ينحر لهم ذبح بکریش دی جنت یانو د پار سور الجنه هغه وه د جنت الذي اكان ياكل من اطرافها چه هغه خوراک کوي د اطرافو د جنت نا او د جنت په اطرافو کی سری. قال فما شرابهم عليه وی سب اسکاب د دوی د خوراک د پاسا. قال من عين ویدیو چنینا فیها تشپ دی جنت کرا تو سمم سلسبیلا چیاغی تسلسبیل وی اغی تسلسبیل وی او سلسبیل نم دے دیو چنی دی جنت ادا بدا سجی رتی زروانوی او اصل کې سلسلتن پمانا د نرم والی رازی. قال صدقت دی یهودی ورطوی رشنی آدیوی. قال وجئتو او دوی زراغلیم اصلو کان شیل ز تپوس کم دتان دیو شبارکی لا یعلم وحدن چن پی جنی دیلر یوتن من اهل الارض دزمکینا الا نبیون مگر پیغمبر او رجلن او رجلانی یا یو سڑی او دو سڑی چیغی یمخ کی پیغمبران ندا خبر آوری دلی. قال ینفعو کا اللہ حبیب ورطوی فیدہ بدر کتا تا ان حدستو کا کما تا تا بیانو کو کالا اسمعو بی غزنیا ویزب اورم فغبنو. قال جیتو اسلو کا وی زراغلین تپوس کم تانان الولد پبارد بچی کی. قال دا اللہ پیغمبر وی ماہو رجل اغماد سڑی منی ابی ازوسکی نوی وماہو المرات اسفر او بد زنان زیڑی وی فیدا اجتماع کلچ دا دوال راجمشی فعلا نڑوان دی شی غالب شی منی و رجولی منی دی سڑی منی ان مرت پا منی دی خزی نو آز کارا بی اذن اللہ اے بچے مذکر وی علکوی پا حکم دا اللہ و ایدا علا او کله چې روان دی او غالب شي منی المرته منی د خزه په معنی د سړی نو انخا لور راړي او لور پیدا شي باذن الله الله په حکم. قال اليهودي يهودي لقد صدقت تارشيا و انك لنبي او بشکت پیغمبر اے گورا دا پخلا خوئی چی پیغمبر خواکی دے دانو چی دا پیغمبر دے دو سوک پخلا پیغمبر تا پیغمبر وی خو پزلکی عقیدہ نینو پدی مسلمان کی گی نا لکہ سورہ منافقون کی وی دا جا اکل منافقون قالو نشہدو انکا لرسول اللہ منافقان راشوی منگوائی کو تدا اللہ رسول اللہ وی دے کشک نیشتی تدا اللہ پیغمبری و منافقان درو وی زکا پخلخو در تا پیغمبر وی غزلکی عقیدستاسو د نبوت نشتا. ثم من صرف بیا یهودی لارو فذهبا و آوریدن لارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی لقد سالنی هاگا وی تپوسو کو زمان دی یهودی ان اللذی دا غسیز مبارک سالنی انو چمان تپوسو کو دائے وما لی علم بشیئن منو نو مال را علم پیوشی ددی تپوسو نددنا حتی اتانی اللہ بیهی ما تا الله راتللو کل پنی ورات وحی وکا او د چکم تپوس کولو نو ما تا داغي وحی کیدا او داغي جواب می ور کولو دتا وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن مسلم في هذا الاسناد بمثل غيره قال كنت قاعدا هو اذا ناس قوم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا وقال لي زيادتك بالنور اغزياتي سد جگر دمي وقال اذكر او انسا داس یو فرمای چې بچی ناری نه پیدا شي ابونس ولم يكن اذكر او انسا داس یو دوی اذكر او انسا یو کی د مفرد سی غوا او بل کی د تسنی سی غوا داغی فرق دراو یا نو ذکر کو داغی دراو یا نو فرق در ته ذکر کو بابو صفت غسل الجنابا اې دې کی د جناب د جنابت د غسل طریقه در ته خای دا وسنګ طریقې سره غسل کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال حدثنا ابو معاويه عن شام بن عروه نبيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه قال چې به غسل کود جنابت نا یبدعو شروع بیو کفیغسل یدیهی اے اراده بی دو غسلو کد جنابتنا ناول بی لاسون مبارکو انزل سم یفرغ بی امینی یا بی راواجوری پخیل آسمان اوبالا شمالی پگس فیغسلو فرجهو نو استنجا بیو کاخ پل عورت بیو انزلو ثم يتوضا وضوء اهل الصلاه ابي ابي او دسو کو او دس کول د فارد مز د مس پشان او دس بهو کو ثم ياخذ الماء ابي ابي او برا واس فيدخل اصابعه وردن نبي کی گتی فی اصول الشعر کوئی خود ویختو کی حتا اذا را تردی چد الله حبیب بو قتل ان قد استبرا چې د الله حبیب لنواله ټول ویختو ته ورسولو حفنا علی راسی ثلاث حفنات درې لپ به پسر مبارک باندې دوبو واچونې ثم فاض وغبر واچو نه لا سایر جسدی پټول بدن باندې وب او اخر کې ثم غسل رجله یا بخپی مبارکی وینځلی دا د غسل طریقہ وا دغره د اودس د بوس پشان بڼبې د غسل نا اودس کې او لبا ولیکي دا خپی وینځل ذکر وستو چې په خوا خودم را اسباب نو د غسل پزه کې به وبجه پکې اوس خو اسباب داسې دي چې وبنه جمع کیږي نو پورا او دس دیو کی په سر د مسو کې خپې دی ووي دي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد و زهير بن حرب قال حدثنا جرير ها و به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر ها و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن عمر كلهم نشامن في هذا الاسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين ددی په حدیث کې د خپود وینځلو ذکر نشتا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي عليه السلام اغتسل غسل کړو د جنابت نا فبدا شروع کا فغسل کفيه ثلاثا د بړوندونو پوری لاسونه درې پیری وینځل ثم ذکر نحو حدیث ابي معاويه او به ذکر کو په مثل د حدیث دا ابي معاويه ولم يذكر غسل الرجلين او د خود وینځلو ذکر ونکو وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروانا عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه قال جب غسل كله د جنابتنا بدا شروع به او کف غسل يديه لا سن به منزل قبل ان يدخل يده في الناء وقت دور دن نقول د لا سن نقلو في كي ثم توضا مثل وجوهه للصلاه او به او د سکو په مثل دا او د صدا وی د مزدفارا و به قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن سالم بن بلجات عن قريب بن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي و یہ حدیث بیان کړه ما تزما ماسی میمونی رضی اللہ تعالی عنہ قال تا فرمای ادنے تو ران از دیکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا غسلہ من الجنابا اغوب د غسل دا غوی د جنابت نا فغسل کفے لا سنے وین ذل مرتین او ثلاثا دو کرتا یا دی کرتا ثم ادخل یده فی الناء بے وردن کلاس مبارک کلوخی کی ثم افرغ بهی ابے راواچو لپدی اوبالا فرجی پاورت وغسلہو وینزلو بشمالی پا گسلاس ثم ضرب بشمالی ہی الاردو ابے گسلاس دزمک سرو مگلو خار سرو مگلو چی اغا جراسیم براسیم ختم شی فدلکہا دلکن شدیدن وی مغلو زمکی سرپ مغلو سخت سراب ثم توضا وضوء للصلاة بے اودسو کو پشان دا اودس داوی مزد پارا ثم افرغ براوانو لیل راسی پسر خلاس حفنات اندری لپی مل اکفی پڑک والید لاسنو داوی ثم غسل سائر جسدی بیٹول بدن انجلو ثم تنحا عن مقامه ذالک ابیا عرخ لشد زین چدعو فغسل رجلیه نخبی ونجلی ثم آتیتوه بالمندیل ماورت مندیلو تولیا او سکپڑا رار چدی پیزان اچکی فرده ندا الله حبيب غرت کا ادا تلیه ولې رات کا یا خدا چې دا ځان نو چول وردی اگر چو چول مجهز یا ځکه رات کا د الله د حبيب تلوار وا یاد رې مو جو لما او دا ذکر کړی چې ګرمي وا ندا لونواله په بدن فريق گرمائی کی جسم رب اندامون الواندوی نو یخوی اپا اوڑی کی ترسو جلواندوی نو یخوال تکلیف ورکای یاد پار دا باقی والی دا برکت دوبو چونکی اودس یو عبادت تے نو داغی غوبی برکتن پا بدن پریخو یاد واجزی دا وجنا یا باز علماء لیکلی پجامہ کی سو قتل یا خدا در خمو نا یا پکی خیره او دا اللہ دا حبیب دا گندگی او خیر نبی انتہا نفرت یاد دی یره نشدا عادت جوړ نشي. دغه رضان او چول جهیز دی مکروه نه دی. کچره دا ناروا د الله حبیب ته ودا شه راړو نا وګوره دا او بي داسې پلاسو شیندلې د پلاسو وګسره شیندلې شي نو ځان او چولو کې سکراحت نشتا. تاسو په تولیا دا او تاسو غسل نه پر ځان او چي نشتا. وبه قال حدثنا محمد بن صبا و ابو بکر بن ابي شيبا و ابو قريب ولا شجو اسحاق كل من وكيل ها وي قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو قريب قال اخبرنا ابو معاويه كلا عمر الاحمش بهذا الاسناد فدي سند وليس في حديثهما دای په حدیث کې نشته افرا او ثلاثه حفنات راتول د دریو لپول راسه پسر او په حدیث د وکی کې وصفل زوحق له داود سوره وصف بیان کړي فذكر المزمزه تخلق قالو ذکر کړي ولسجا او پوزه کو باچول فيه پدې کې وليس في حديثه بي معاويه بشتر پادیس دا بی معاویہ کی ذکر المندیل ذکر دا مندیل دا تولی یو دا کپڑی چیزان پی سڑے اوچھوی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ قُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن میمونة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام توتی بی مندیر روڑے شویو تولیاو کپڑا شجام کیوش کی فلم یمسہو ناغے مسن کا اغیتے گتے ورنڑے وجالے قول من ما شروع شجوے پو بواقت دارنگی ينفذو سندل نگور لاس سندل د بدن نو بو سندل دا د الله حبیب کړي دا جایز او درستی پتولی زان اوشن کو او بی سندل و به قال حدثنا محمد بن مسنا العنزي قال حدثني ابو عاصم حنظلة بن ابي سفيان عن القاسم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة شكل بي غسل قولد جنابتنا دعا بشين رو بي غفتيو شي نحو الخلاف ومثل دخلاف خلاف یو لوخ دی چې دا علماء لیکلي کم دې د شبر فی شبر نه لیش پلیش کې یو لیش پلیش کې د دې نه کم لوخ دی یو لوخ ور تروڑ شو حلاب او پا روایت دے بے حقیقی دی وی پدے کی ات ارتال او برات لی ابا دے علماء لکلی حلاب دا غلوخی توی جدے کی اوخان بلش لشوی دوخه د لشلو په مقدار باندې لوخه او فاخذ بکفه دا الله حبیب را واسطه وګ په کف سرف بدا بشق راسی او شروع ک په طرف د سرخی طرف هي طرف سر وینځلو ثم له سر بیا ګس طرف له سر وینځلو ثم اخذ بکفیه دیو برا واغست پدوار لاسو فقال بهما على راسه هغه بسر مبارک باندې راوا چولې او سر وینځل نو په دې ترتیب نبی کریم علیہ السلام با غسل کولو وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ.